أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma al anbiya alayhimus salatu wassalam mbok yi batay ñu ngi ci histoire yonent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ñu ngi tollo nak yeen ci tombe bo xamne ñu ngi koy tuddé talaqat al qulub marratan ukhra ay xol yu dajé benen yoon ay jëm yu jakarlo ay doomu adama yu dajé ay mbokk yu dajé mune mu neex na sunu borom subhanahu wa ta'ala ay mbokk yusuf dal di delusi wat ci yusuf alayhi salam joge sen dekk ñew misra te moy egypte 3e fois mu ñettel bi yon waye jamono bi ñuy delsi wat tay daño delsi wat go xamne daño loru daño sonu daño xif daño mar seen yobbal dafa jeex lepp lu ñu dencion pour préparer ko ci ane yi nga xamne ane maral la won ak bekor mbokk yi lolu jeex na waye daño delsi wat ak problème daño perte ñetti mbokk comme ñom ci seen gis gis yusuf dafa dé tay binyamin japp nañ ko rawbil neena dootul ñibbi dootul ñu bayyi binyamin kon ci ay jafé jafé yu metti ci le kër gi nek këru yonent yalla bi tuddu yaqub alayhi salam biñuy del ci wat encore comme ci jafé jafé lañu nek khalis biñu indi pour ñu war leena jaayaat dundu khalis bi encore matul dafa manké kon dal kër gi mbokk yi dañoo tollu digënté ci tartar ñu ñëw ci kanamu bur bi tuddu yusuf ñu commencé di jambat ci kanamam ci xif guñu xif sonn guñu sonn mar guñu mar tumaranke guñu nekké li tax nak ñu woné li lepp ci kanamam faiblesse bi moy ngir mu bal len libérer sen frère bi borom bi subhanahu wa ta'ala di ñu netali ci saadu yusuf aya 88 muné falamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الدر أيو بور يوغي لاي ييغال ني داي نيون فين تول ني لور دغنا سونو كير سونو نانو نغالا واي يومبالال نيو أصابنا وأهلنا الشدة li nu dal ñun ak suñu wa fami suñu dekk suñu kër moy tartar ci mar ak xif ak choono indi nañ sax alal waye li ñu indi du dara waji'na bi bida'atin muzjatin ñun di li ñu indi du tous ngal la waye yeureumnu fa awfilana al kayla matalal nu natu bi bul khol li nu indi wa tasaddaq alayna sarakhnu dimbalinu ndax ñun gem na ne inna allaha yajzi al mutasaddiqin yalla dina fay kep kuy saraxe ndeysan xam nga li su ay étranger ñëwé ci sa kanam wax la ko yow nga nek bour te yow nga xam ñom ñoy ñan nga xam ñi lo bok ak ñom nga xam ne deug deug ñom niñ ko waxe non la amé bo len xamul won sax da nga len di yeureum rawati na bo bokke ak ñom ñen ñi nga bok ak ñom nday ak bay ñen ñi nga bok ak ñom bay mu leer la ne ñi liñuy wax sa papa lañ baye ginnaw ak say tante ñuy tumaranke ak say jarbat ak noy def wax nañ ci mom ci kanamam wax kaddu yo xamne bimu ko diggé mom Yusuf amna lu mu yek ci yaramam lool motax borom xam xam bi ne wa hana waqtul mufaja'atul kubra comme lolou amna waxtan nak waxna waxna ñok mom wax bu mi demi ni legi nak kon lolou tuba bi nan c'est le delan de la vérité kon nak legi deug jotna fo ñu genni ko deug jotna wa indama yablughul amr ila hadha al hadd bi mbir mi deme ba tollu fi min al istihraah mi ci yermande guñu bëgg yusuf yërem leen wa diq wal inkisar ak khat khat buñu nek ak toroxlu guñu toroxlu neesan yusuf mënutul résister kaddu yi bi mu jangate mbir mi yëpp ba fu muy téré mu xalaataat fu mbokam yi jaar ak mom mu dal len di laaj batay ci sar bi borom bi din ko netali aya 89 qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi iz antum jahilun mu ne len ndax yeen xam ngeen li ngeen def ci yusuf ak rakam yusuf bin yamin yeen xam ngeen li ngeen def ci ñom waye yeen jamono bi ngeen koy def sen problème moy wa antum jahilun yen de ngeen reer motax lu bon ku koy def rek da nga reer lu bon koy def ku ne ku reer nga motax yalla bi muy wax yonent bi mu feñal wote l'islam bi dafa ne ko li ngay neub feñal ko fasdaq bima tu'mar wa arid anil jahilin feñalal li ngay neub ñu reer ñi bu len top yent yalla Musa bi wa banu Israil deme ci mom diko laaj mbirum nak bi mu nan len nak bi ni la mel dem len ngeen ray ñuy laaj di laaj di laaj di laaj di laaj bokku na ci Musa lu mu wax yalla a'udhu billahi an akuna min al jahilin yalla ma ngi musul ci yow bala may bok ci ñu reer ñi yow yalla yan la mo musal ci ñu reer ñi kon reer baaxu motax mu ne len hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi iz antum jahilun ndax xam ngeen lu len def ci yusuf ak freram ci jamono bobu yeen de ngeen reer bi yusuf waxe lol ñom frère yoyu ñaata lañ légi yusuf ak rakam bokatu ñi kon ñaata lañ fukku lañ waye nekatul sax yusuf bokatul rakam bokatul waye yusuf bokatul rakam bokatul magam bokatul ñaata lañ mune len waranna fi adhanihim sawtun la'allahum yazkuruna shay'an min nibratihi bi waxe lo rek dafa melne ben deunu mo xatu ci seeni nop ben baat pour wala nga ni ben lampe buñu taal ci seen kanam pour mu leralal len seen passé liñu passé ci ginnaw wax ji len Yusuf wax ne xam ngeen lu ngeen def Yusuf ak frère wax ji dafa melne ben buntu buñ len ubil sen ginnaw o leñu ubbi ko sen kanam mais sen ginnaw lañ ko ubbi pour ñu gestu xol liñ def sen ginnaw yeb jamono ñu passé rek ci sase rek biñu xalaté li passé lepp mu nek sen kanam qalu ñu ne ko a innaka la anta yusuf mbaadu ya yusuf degene mbaadu yow ndeysan fa innaka la anta ndeysan fal an yegnu tudriku qulubuhum wa jawarihum seni xol yegna seni cieur yeg seni nop ubbe magay ki taxaw sen kanam xale bu ndaw bi parce que xale la won biñ ko yobbu mu ngi tollu ci ay 8 ans diko sanni ci all bi ci sase rek qala yusuf qala ana yusuf yusuf ne man la kay wa hadha akhi ki taxaw sama loxo ndey jor moy sama frère binyamin ñun nak tatmanna allah alayna yalla monu defal xewal nesan innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudi'u ajra al muhsin allah moy len samay mbok ma ngi len di yegal ne kep ku ragal yalla te muñ kep ku ragal yalla te muñ yalla mom du sank du nenal jëfi aji rafetal kep ku def lu bax yalla du ko sank gis ngeen wax ji du yusuf rek moko mom de ñun ñi sax mom nañ ko yusuf mënon la len wax rek ne man la ma yusuf ki sama frère la wax ji jeex waye xol daf len ne innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allah la yudi ajra al muhsinin ma ngi len di yeugal ni kep ku ragal yalla muñ so ragale yalla muñu sey mbir du soti so muñe ragalo yalla sey mbir du soti kon fo nga bolé ñaari mbir ginnaw ba nga ragale yalla ba paré fo nga lambo mbalan muñ nan muñ ñun nak lool moy sun problème sun ragal yalla bari wul ba paré du nu muñ kon sunu mbir du soti xol yusuf lan mo len di won ci aya bi ne ci taxaway bi ñu tollu ne yusuf ku muñ la lu len koy wal ki tontu kan mo ñuy tontu ne yusuf dafa muñ ki tontu kenn bismillah jafé jafé li mu dékk wa dem lool la xolal yusuf jafé jafé yi mu jaar yeb ba mu dem ba xamné ñi ñoko defoon loolu te teubul premier jour rek toj ay pes toj ay nok fa xol di len teral di len jox ñuy lek dugal len ci bir palais bi ñuy sangu di solo mu len di delo xaliss bi ñu indi won di len jox dundu ta fayu te xolal lu bon luñ ko def xol ni mu amé patience ni mu muñé faalé wu lolou ñuko don def bu don fi kenn ci ñun la ay nit yi la bëggon japp depp nga né xalé bëgg la ray nga mag dajé ak ñom di ngay ñëw rek commencé toj ay nopp ñu na wa ki kan la nga leena da ngeen ma fatte nga commencé fayu mais xolal dem wala julit du fayu motax yusuf dafa muñ motax mu ne len kep ku ragal yalla muñ ne yek ne wax ji ñun fan lañ ci bokke moy innahu man yattaqi wa yasbir kep kon ñun duggu ni kep ku ragal yalla muñ fofu nak moy wax ci est-ce que de lay yomb de xolay yusuf liñ ko def lepp mbokk yi est-ce que lolou deug deug nit ordinaire mën nako muñ mën nako dekk ay alcorane damay wax ne chaque jour li tax ñun duñ ci jëriñu moy buñuy wax ñu ne ki yu bokku na ci l'état réel sénégal moy diw kenn mënul melni mom da ngay deg Yusuf mi legi nit deg ko ba pare xol ah ki ken mënul melni mom ah legi yow est ce do def effort wala ñu wax ben serigne bu nga nek no ken mënul melni mom dañuy son rek ah ñom ñu ñew gor gor lu ne dañuy dabi sahaba yi ba am li ñu am donte ne yeguñu 100% mais egg nañ am nañ touti kon ñun lutax duñ def effort pour jaar yoon wo tok ben place rek pourtant bu nit jaaron ben yoon am khalis nga ñew laaj wayo no def ba am khalis mu ne dama jaar ni def li bo joge yow noy def fof nga jaar wal do fa jaar kon nit bu jaaré fenn pour bax mané képp ku bëgg bax jaaral ci yoon wo gis nga yonent yalla muhammad bi yalla namé mu bax yalla daf ko indil ay tour ci alquran diko limal ay yonent ba ayé bi sori yalla ne ko ulaika alladhina hadalla ni la jubal fabihudahum iqtadi so bugge jup jaral ci yonu gaay gis nga ulaika alladhina hadalla ni la yalla jubal fabihudahum iqtadi so bugge jup jaral ci yonu gaay way bo fa baye yonu gaay jaar fenen moy do jup parce que njub ben yon kessal ndaysan bi len yusuf waxe li mune mufaja'a mu nek mbettel mufaja'atun ajiba mettel mu doy war yu'linuha lahum yusuf dilen ko khabar tay wa yuzkiruhum mulen di fatali fi ijmali ma fa'aluhu bi yusuf wa akhihi ci mbollem global mu commencer dilen wax lan ngeen def ci yusuf ak frère ci jamono bi ngeen koy def nak yen bayiwul won xel sen bop parce que da ngay na rire parce que yene ngi doori utiliser sen xol jeufandiko wulé won sen xel ñaari mbir ben bi bu jité moromam lo dug du bax digënté xol ak xel bis bo répé ba sa xol jité sa am nga problème parce que xol du xalat xol day enregistrer lan lay enregistrer yow deggo olof ana olof yi xol lan lay enregistrer li xel mi di xalat bëgg yi mom la xel mi di génné ba dafé xol bi di xal di enregistrer bo xeyé rek dem defiko ha gis nga légi nak bo répé ba ki enregistré jité ki xalat ci bamna motax chaque jour mbir mu nek lan mo ci jitu moy xel xolal bu ñom buñu xalaton ki xalé bu ndaw la ben ñun ak mom ño bok danaka nday ak bay parce que sen ñaari yaay ño bok nday ak bay ko luñ bok ñaari wujji aw be ak ñaarel ño bok nday ak bay gis nga ba paré ñu bokkat bay mana waji ñaar ñi mu tak yo bok nday ak bay dede yaay ji gañu baye ko sen yaay ne ko yaral ma xalé yi xolal lool ba paré mu nek sen rak ba paré sen bay bëgg ko ñom waro nañ def ci xalé bobu lu won mais sen xol parce que shaytané mo ñew ci ñom ay ponkal lañ nan len yeen grand yi xalé bu ndaw bi la sen papa gëna bëgg ak mom parce que pourquoi xol len mom buy dox day yap ci loxo bi bu toge diko fop di kaf ak mom di reey ak mom mais yeen grand yi est ce que grand papa mën na ko fop xalé bu ndaw bi lañuy tay bu ku mag ak ku ndaw andon papa ji japp ci loxo yi kan lañuy fop ku ndaw ki parce que amul doole mais ku mag ko xamne mi ngi commencé di sammi di liggéey kok dinañ ko fop señ bi moy seytane non la len naxé day xew ci keri mais ñak utiliser xel bu fekke xalé bu ndaw la ak ku mag duñ yem motax yi l'islam fenn la wax na nga len tollalé moy boy joxé joxal ñep han way wax deug yalla xam nga ne doo fekk ku am ñaar fukki at wala fanweeri at ak ku am fukki at nga jël njàmpe naan da ngay sang borom ñaar fukki at bi pare na da ngay sang ku ndaw ki kan ngay sang ci ñoom ñaar ku ndaw ki léegi nag ku mag ki bu gisee ne man sama papa du ma sang daf maa bañ moom dox na foofu la leen seytaane jaar mbokk yi Yusuf ne leen mbetteel ginnaaw buñ ko amee ñu yëg ndeysaan ne def nañ musiba innahu lam yu'atibhum wala mais bi mu leen waxee ndax fàttali ngeen lu ngeen def ci Yusuf rek daf leen bàyyi ku ma moom nekk fa naan Yusuf naan yéen ñu bon ngeen yéen a ma tàqaleeg nii yéen a ma dóor yéen a ma yeew yéen a ma sànni ci teen yéen a ma jaay yéen a ma mënoon na nekk fa di leen wax yi waaye wax dëgg yàlla nekkul di leen ko wax daf leen wax rek ndax xam ngeen lu ngeen defoon ci Yusuf ak fréeram gaa yi ne ko yow la mu ne man la maay Yusuf maa ngi taxaw mu bàyyi leen nag léegi ñoom ñoo fa nekk am kersa ñu rus ñu commencé di fàttaliku lu bon liñ defoon ñuy xalaat di jégglu ba ci yàgg kenn ci ñoom ci saar bi ba tey yàlla duñ ko nettali aya 91 ñu ne ko ñoom ñëpp ñu daal di ànd ne ko tallahi laqad aatharaka allahu alayna wa in kunna la khati'in isan giñ nañu ci màggaayu yàlla yàlla gënal na la yàlla tànn na la gënal la alayna ci ñun ñi yàlla la tànn ci ñun gënal la lu tax yàlla tànn la ñun ñoo ko def in kunna la khati'in ndax ñun ay defkat lu bon lañ defkat lu bon yàlla du ko tànn comme ñun ay defkat lu bon lañ yow kuy def lu baax nga moo tax yàlla tànn la gis nga ndeke kuy def lu bon yow yaa indil sa bopp problème même dama ne mbokk yi ñun ñi ci suñu kër yi bu nuy tànn suñu amee suñu benn mission ba kuñ ko doxal ci kër gi ku nuy tànn ku bon ah ku ñuy tànn ki gën a jub boo amoon tey loo yónnee ki gën même boo amoon ñeenti soxna ñoom ñeent am ku gën a jub koy tànn ndax boo yónni fenn da nga yónnee xulukat bi xeexkat bi yi ma ah waaw moo tax yàlla tamit nag buur bu maandu la ba mu xoolee xale yi fukk ak ñaar kii moo ci gën a jub mu tànn ko ñoom ñoo reconnaitre ne yàlla moo la gënal ci ñun mais li tax yàlla gënal la ñun ñi ñoo ko liggéey lu tax wa in kunna khati'in ndax ñun defkat lu bon lañ kuy def lu bon nag yàlla du la tànn wa isa bi yusuf ndeysaan ci mbetteel comme commencé nañu reconnaitre di bëgg wax mel na ñu jëfur xam nga kuy def lu bon boo demee ba mu feeñ da ngay mel na ku dëmm bu jëfur da ngay wax rek gars yi ne nañ dëmm bu jëfur day wax ñi mu lekkoon ñëpp ak jamono jum leen lekk fan la leen lekk bi mu leen di fadd fan la leen fàddee puisque day mel ne oto bu amul frein day tërëreeri rek ba am lu ko téye Yusuf nag ndeysaan loolu lay bañ bi baaj gaa yi bëggee wax rek fa isa bi yusuf yuqaabilu haza al mawqif bisafxi wal afwi ci mbetteel rek ñu bëgg a wax rek yusuf daal di ndeysaan daal di gàttandu kàddu yi ci bàl leen ak jéggal leen qaala mu ne leen laa tasriba alaykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhama arrahimin non bu leen wax ndeysaan xoolal mooy loolu laa muaxazatu lakum kenn du leen ko jàppee kenn du leen yedd tey faqad intaha al amru mbir mi jeex na bu fa kenn waxati yooyu bu kenn fàttaliku démb moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne boo buggee jubale ñaar ñu xeex bu kenn wax même bu dee ay jigéen ci kër bu dee ay doom bu dee ay xarit bu dee ay mbokk ñaari nit ñu xuloo nga ñëw net kii toogal nga ni lu ngeen jote yow sotti nga ci safara si essence dootu njubo yow yaa ko tax nag kuy jubal ay nit doo wax lu ngeen jote kan mooy nangu ñu tooñ la nga yor fen yi ñëpp a ngi toog mbooloom yëpp toog ku nekk day jéem a défendre boppam ci ci lool nak la lu budé jigen la mu xulok yeukeuram day fateliku bu muy seysi wala bako waji labat yim ko don dik te defu ci dara fofu lay tambalé budé waji tamit moy wax muni gis ni ki bima koy tak lima ko waxon la xolal te fek nañ am nañ juroom fukki at parce que gaay ñoo leen wax lo da ngay ñew rek djubalale wa ki ci gëna ndaw nga ne ko jogal balu ki ax su balu ax bari nga ne yow tamit jogal balu ax jeexna mbiru sheytane la won nangam nangam nga wax wax ju rafet wax li yalla wax ak yonenti bi gas len pax sul len gis nga yusuf lolou la def moy dafa bagn wax parce que buñu waxon rek yusuf dina xam seen bir plan bi fuñ ko jëlé kan moko teurel su ko defé gis nga buñ la waxé ci nit lu bon sa yo jakarlo ak mom lay gis lu bon lol sa xel da ci dem lol tax yoni rasul sallam daan wax sahaba yi buma kenn wax lu mbokam def ci lu bon manam bu kenn dem ci mel bi gis sa mbok def lu bon nga ñew di mako netalis man kom fekke wu mako bu mako kenn wax teji buñ ma newon kenn ci yeen fi tok yor terem sey def nangam su netalis jakka ji sama xel ci lu muy dem wala ñu ne len sen oustad bi di jangale fi day def nangam ci soirée lay fanan buma ne teul fi tok gaay tok yow way ki way ki di somal way gis nga seytane lol lay def motax kon lol la yusuf di bañ pour ñu baña wax motax mu ne len mbir mi jeexna bu fi kenn wax yalla du len ko jappé tay jeexna gas len pax ba mu xoot ngeen sul ndaysan yaghfir allah lakum yalla dina len jéggal wa huwa mom yalla arhamur rahimin ndaysan mbok yi yusuf dakhna mirmi genné la mirmi ci bopam walam utlahu juzur wallahu yatawallakum bil maghfira huwa arhamur rahim motax sunu borom subhanahu wa ta'ala lim waré moy deug dañu laaj yonent bi lan moy ngëm mune di jéggelal ci waxtu wi nga mune fayu yusuf mëna fay wala mënul fayu han fayu ndank wala bu sedd wala bu tang ha xam nga fayu bi ci gëna graw moy ki ngay fayu ci mom nga upp ko doole côté yépp te yusuf non la waxuma la sax ni ñu génné seen dëkk ñëw dëkkam mais mom moy bour bi moy président ba paré ñu ci biir palais ñu ngi leen en cercle ñu ngi leen wër koku lan la mëna def fofu ci ñom waye nak ci jamono bobu nga amé doole lañu wax ngay balé ci jamono bobu nga mëne fayu ci jamono bobu lañuy xamné yow gëm nga wala gëmu parce que yenn saay nit balé fekk balé ñak pexé balé ñak pexé xam nga kuñu sacc sa portable bu yaray 200,000 wala 150,000 nga xamné yow perte nga gisatu logo nga ne wax bal nak est ce que da nga balade te mu leer na li ci way yeen say nga to ko jagge ci way su ko japon jagge da bal nak xam nga lolu moy balo nga ñak fa wala wa nurowul nak ñu ne la waja ngi ni nga gis ko mu ngi ci loxom nga ñew xol muy mom ne ko wajjalal dama ne lolou bu yomb de wala te nak lolou moy l'islam mota yalla wax ci alquran ne idfa billati hi ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim aya bu jafé dund ngi non tayef mënuñ ko jang ñu ñëm mokal ko waye ak jafé dund li tax del fayonté lu rafet te ki ngay fayonté lu rafet moy ki lay def lu bon mom na lay def lu bon yow nga koy def lu baax ben borom xam xam bu doon jangalé ayé bobu lan la wax ñim doon andal muy al imam hasan al banna mu dafa né mom mo fondé frère musulman yi tay jël pouvoir bi égypte mom mo sampone père bi motax gis nga nit buy def lu bax nako def rek ñata at tay garab gongu mu sampone garab gi saxna magna han garab gi commencé na indi ay fruit lan la don jangal xalé yi mu don formé daf len don wax ne mel len ni garab garab boko doré xeer lum lay sanni han garab bo demé ci garab mango nga dur ko xeer lum lay sanni yo xeer nga ko dur mom lum lay fay mom dalay jox ben domam ndaysan xol yang koy dur ay xeer mom lay sanni ay mango Allahu akbar nga dem ci garabu cerise bi dur ko xeer mu may la dom yu bari nga dem ci garab banana bi dur ko xeer mu may la dom yu bari neena doomu adamay nañu melne garab garab boko doore xeer mom mango la lay sanni wala mu sanni la pomme wala orange mom du jël xeer bi di fayu ndaysan nit non la wara mel waye xam ngeen loolu jaxal ñi ëpp ci ñun moy bo leen doore xeer xeer bi lañuy jël delo la ko ndaysan yalla nañ yalla jubal mbokk yi kon mu'jizatun bahira kimtan bu yeme lan motax kimtan bu yeme gi am yalla mon koy netali ci suratu yusuf aya 93 borom bi subhanahu wa ta'ala ne bi yusuf laaje ay mbokam legi ndaysan ginde ku na ak ñom ñu ngay kotante ñu ngay joy mu jekki jekki ne ana sen pap ana sam pap ay graw de ana sama pap ana wa keur ga ana mbok yi bu commencé di len laaj bim len ni ana sama papa ñi ne ko sa papa dafa gumba ci ñak bim la ñak gis dafa joy ba xugi ba magget ba gumba ba di wex gisatu Yusuf dugg ci bir negam da di fay genn benn mbubu mo len jël len mbub mi ngeen yobbu ko bu ngeen demé ngeen sanni ko ci sama kanamu pap lolou lañu yalla di netali mune len izhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhihi ala wajhi abi ya'ti basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in izhabu bi qamisi yobulen sama mbubu mi sama semis bi yobulen ko su ngeen deme bi qamisi hadha sama mbub mi yobulen ko fa alquhu ala wajhi su ngeen deme ngeen sanni ko ci sama kanam baye ala wajhi abi ci sama kanam baye sanni len ko ci kanam su ngeen ko defé ya'ti basira ay beutam dana del ci wat dana gisat bu lolu amé wa'tuni bi ahlikum ajma'in na ngeen ma indil mbokk yépp na ngeen ma len indil bu len fa baye kenn na ngeen bu dekk ba yeb indil ma kon mbok yi fi ni ñu yobbe mbubu yusuf diko sanni ci kanamu bayam yaqub bi yusuf joxe waji mbub mi waji war fas nek ci yoon bi di dem yegagul ndax dina yegg nan la yegge ndax bu sanne mbub mi yusuf dana gis Yaqub dana gis fi lañuy arrêté dast bi inshallah ba'al rabbi li ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh